تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 109 سے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں دنیا میں کیا جواب دیا گیا, وہ کہیں گے ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں اور آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. آیت کی قابل توجہ باتوں کو دیکھیں گے. پہلی چیز, یوم کے ناطے سے وہ کون سا دن ہوگا جس دن یہ سوال ہوگا. اگلی بات, یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم, ماذا اجبتم پہ بات ہوگی کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا, اس کی کیا حقیقت ہے. تیسری بات, رسولوں کا یہ جواب دینا کہ لا علم لنا, ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں. اور چوتھی بات آیت میں ہے, انک انت علام الغیوب, بے شک آپ کی غیب کو جاننے والے ہیں. یہ کس دن کی بات ہے؟ تو یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. ہم سب آج ایام کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن ایک دن ہم سب کی زندگیوں میں وہ آنے والا ہے کہ جو ان گزرے ہوئے تمام دنوں سے مختلف ہوگا. آج کے دور میں تو دن کا آغاز سورج کے نکلنے سے ہوتا ہے اور دن کا اختتام سورج کے ڈھلنے سے ہوتا ہے, لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ سورج چاند تو نہیں ہوں گے لیکن انسانیت کے خاتمے کی دلیل ہوگا. اسی لیے اس کو یوم الآخر کہتے ہیں, آخری دن, یوم عقیم, بانچ دن, کہ جس کے بعد کل کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ قیامت کا دن ہے, حاضری کا وقت ہے, اور وہاں وہ سارے لوگ جمع کیے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حق کے لیے چنا, جو انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جب دوسرے لوگ مال سمیٹتے رہے, جب لوگ اپنے بچوں کی فکروں میں رہے, لیکن ان کو ایک ہی فکر تھی کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ جائے. ایسے تمام لوگ میدان محشر میں کھڑے ہیں. یجمع اللہ الرسل, اللہ رسولوں کو جمع کرے گا, پھر کیا کہے گا؟ فیقولو, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے. وہ پوچھے گا, کیا پوچھے گا؟ ماذا اجبتم, تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ سوال کی خوبصورتی پہ توجہ کیجیے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم نے کیا کہا تھا, تم نے کیا پہنچایا تھا, کیونکہ یہ بات تو معلوم ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نبیوں کو جو کام دیا گیا تھا انہوں نے کیا. کام تو ہوا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ رسپانس کیا ملا. وہ دن ایسی گھبراہٹ والا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت کا احساس انبیاء کرام کو یہ کہنے پہ مجبور کر دے گا کہ لا علم لنا, قالوا لا علم لنا, ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں, ہمیں تو کچھ نہیں پتا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام یہ بات کیوں کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم ہی نہیں, کیا واقعی ان کو نہیں معلوم تھا؟ اس جملے پہ مفسرین نے بات کی کہ اس کی کیا وجوہات ہے. پہلی وجہ اس کی, اس دن کی گھبراہٹ کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے راہ چلتے کسی کو پولیس مین روک لے اور اس سے کچھ کاغذات کے بارے میں پوچھنے لگے یا کوئی اور بات, تو گھبراہٹ کی وجہ سے انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں یا میں نے تو نہیں لیے, چاہے چیز پاس ہی ہو لیکن گھبراہٹ کی وجہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا. اسی طرح ایک دوسری وجہ بھی دی گئی, اور وہ کیا ہے کہ انبیاء کرام تو صرف اسی بات کو جانتے تھے جو ان کے سامنے ہوئی. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے کیا رویے اختیار کیے, اس لیے انہوں نے اس بات پہ یہی کہنا کافی سمجھا کہ ٹھیک ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اور یہاں ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ نبیوں کی دعوت صرف اپنے زمانے تک کے لیے تھی، ان کے بعد دوسرے نبی کے آنے تک کے دور میں وہ اسی پچھلے نبی کی باتوں پہ عمل کرتے تھے۔ اب انبیاء کرام کو تو نہیں پتا کہ ہمارے جانے کے بعد لوگوں نے کیا معاملہ کیا، اور دوسری بات ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تو ہمیں کیا پتا، ان کے دلوں کا حال تو آپ کو ہی معلوم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کی اصل حیثیت اللہ کو معلوم ہوتی ہے، کسی کے دل کا اصل حال اللہ کو معلوم ہوتا ہے، کسی نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کی خبر اللہ کو ہے۔ کون ساری زندگی مشقتوں میں رہا، کس کے پاؤں آبلا پا ہوئے، کس کا سینہ چھلنی ہوا لوگوں کی باتوں کو سن کر، اور کس کی بات کا کوئی اثر ہوا کہ نہ ہوا، اجر ملا کہ نہ ملا، اس دنیا میں انسان کو اس کی خبر نہیں دی گئی۔ اسے کہا تم اپنا کام کرو، صلاحیتیں لگاؤ، مال لگاؤ، وقت لگاؤ، اس کے بعد اگر کوئی رسپانس نہیں بھی ملتا تو غم نہ کرو۔ بظاہر انسان جب نیکی کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کا اثر دیکھ کے اس چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس بندے کو کتنا اجر ملے گا، یہ بات درست نہیں، کیونکہ ورنہ پھر تو کئی نبی اجر سے محروم کر دیے جائیں کہ جن کے پیچھے چند گنتی کے لوگ ہی نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کو بہت تھوڑے لوگوں نے مانا۔ حضرت نوح کی مثال موجود ہے اور باقی انبیاء کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں اجر اس اعتبار سے متعین ہوگا کہ کس کے ساتھ کتنا برا معاملہ کیا گیا، کس پہ کتنی بڑی سختی آئی، اس نے برداشت کی، کتنا صبر کیا، اس حساب سے اجر ہوگا، نہ کس حساب سے ہوگا کہ کس کے ساتھ کتنے امتی ہیں، کتنے لشکر ہیں۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا کمیٹڈ ہے، کس نے اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کی، کس نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، کس نے صبر کیا، ناگزیر حالات کو دیکھا اور جمع رہا۔ کیونکہ جب دنیا والے ایک خاص ڈگر پہ چلتے ہیں تو دین والوں کو ایک دوسرے رخ پہ چلنا پڑتا ہے۔ خاندان ماحول سے کٹ کے انسان اپنے آپ کو دین پہ جماتا ہے، اللہ اس کے مطابق بھی اجر دیتا ہے۔ ایک شخص وہ جس کو دین کا ماحول مل گیا، گھر والے خاندان والے پہلے ہی دین والے تھے، اس کی نیکی، اور وہ شخص جو اپنے ماحول میں ایک باد مخالف کے طور پہ چلا، سارے خاندان سے ٹکراؤ ہوا، اس کی نیکی بالکل فرق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی بات کو ثابت کیا کہ انبیاء سے پوچھا جائے گا۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ نبیوں سے کیوں پوچھا جائے گا، کیا اللہ کو معلوم نہیں، یا کیا حکمت ہے پوچھنے کی؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پوچھنے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ رسول خود نہیں آئے تھے، جس نے بھیجا تھا وہی پوچھ رہا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے کسی کو کسی ذمہ داری پہ ہم لگائیں اور اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ پھر وہاں سے کیا رسپانس ملا، کیا کام کیا تم نے وہاں، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے رسولوں کا آنا ثابت ہو رہا ہے اس بات سے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ تمام انسانیت پر ثابت ہو جائے کہ رسولوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اور سوال تو صرف رسولوں سے نہیں، ہم سے بھی ہونا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پس البتہ ہم ضرور پوچھیں گے ان کو جن کی طرف بھیجا گیا، اور جن کو بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے۔ پوچھنا تو سب سے ہے، یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کے چونکہ مقام بلند ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کے احساس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ ہجر کی آیت 92 اور 93 میں آتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ چھوٹی بات نہیں ہے، حاضری کا دن اور سارے رسول جمع ہوں اور رسولوں کی گھبراہٹ کا یہ عام حال ہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سے بھی پوچھے گا کہ رسولوں کا پیغام تم تک پہنچا کہ نہیں، اور رسولوں سے بھی پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے پیغام دیا کہ نہیں۔ اور پیغام پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ کاغذوں پر لکھ کے رکھ لیا جائے، بلکہ پیغام کے مطابق عمل کیا جائے گا اور وہ دن گواہیوں کا دن ہوگا. سورة زمر آیت 69 میں آتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَبُدِيَ الْكِتَابُ وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی اور نام اعمال رکھ دیا جائے گا اور نبی لائے جائیں گے اور شہداء کو لایا جائے گا اور حق کے ساتھ معاملے ختم ہو جائیں گے اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یہ دن میری اور آپ سب کی زندگی میں آنے والا ہے. اس وقت صرف انبیاء کرام تک بات کو روک کے آگے جانے کی بجائے اگر ہم اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر لیں تو آج موقع ہے. اگر دن میں چند منٹ صرف نکال کے اس دن کی حاضری کو سامنے رکھ لیا جائے تو دنیا میں ہی عمل بدل سکتے ہیں. فیصلوں کی بنیاد عملوں پر ہوگی اور عملوں کی بنیاد عملوں کی قبولیت پر ہوگی اور قبول وہی عمل ہوں گے جو رسولوں کے پیغام کے مطابق تھے. اور یہی تھا وہ گواہی کا ڈر, یہی تھا وہ پوچھے جانے کا خوف کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رولا دیا تھا. سورۃ نساء 41 میں ہم پڑھ چکے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ, پس اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا دیں گے. یہی تھی وہ آیت کہ جس کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. یہ خوف تھا آپ کو, آپ گھروں میں ٹھہرے نہیں, گردش میں رہے, آپ نے دنیا کو عیشگاہ نہیں سمجھا, آپ اس غم میں تھے کہ میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے کیونکہ کل سوال ہوگا مَاذَا أُجِبْتُمْ, تم سے کیا جواب دیا گیا تھا. بتاؤ جو دعوت تم نے لوگوں کو دی تھی اس کا رد عمل کیا رہا, لوگوں نے کس حد تک قبول کیا. اور یہ تو اور مشکل بات ہے, یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹیچر کو کہا جائے اینڈ آف دا ایئر کہ بتاؤ تمہارے کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے, کتنے فیل ہوئے, اور ایک مخلص ٹیچر جانتا ہے کہ اس کے شاگردوں کی ناکامی اس کی ناکامی ہوتی ہے. جب شاگرد کوئی برا کام کرتے ہیں نا تو ایک اچھے استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میری تعلیمات میں کوئی کمی تھی جو یہ بات سمجھ نہیں سکا, شاید میں نے درست طرح سے سمجھایا ہی نہیں تھا, ورنہ یہ سوال تو بڑا آسان تھا, اس کو کر لینا چاہیے تھا. اللہ کے نبیوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ امتی کیسے تھے تو کہیں یہ سوال ایسا ہی نہ بن جائے جیسے ماں کو پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارا لاڈلا آج کل کیا کر رہا ہے. دنیا کے اندر انسانوں کے جنگل میں رہتے ہیں, ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود گھبراتا ہے. قیامت کے دن وہ رسول جن کی سفارشوں کی امید لگا کے امتی کھڑے ہوں گے, وہاں رسول کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ اللہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا تھا, یہ سمجھے نہیں, ہم نے تو حق ادا کر دیا تھا, ان کو بات سمجھ نہیں آئی یا سمجھ کے بھی نہ سمجھ بنتے رہے. سورۃ فرقان آیت 30 میں بھی ایسی ہی ایک گواہی کا ذکر ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور کہے گا رسول اے میرے رب بے شک یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑے ہوا تھا. ذرا سوچئے امتیں بھی موجود ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بس ابھی ہماری طرف سے سفارش ہوگی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ بات آ جائے تو کیا شرمندگی نہیں ہوگی. ہم تو سوچ رہے تھے کہ آج سفارش ہوگی, یہ تو ہماری شکایت لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا. جب آیت منظر اشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ نے پکارا, صحیح بخاری کی روایت 2753 2753 اور 4771 روایتوں کا خلاصہ ہے کہ آپ نے پکار پکار کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا, یا صفیہ پھپھی صفیہ میرے سے جو مانگنے آج مانگ لو, کل میں کام نہیں آؤں گا. بیٹیوں کو پکارا, جو آج مانگو مانگ لو کل کام نہیں آؤں گا, کیونکہ ان کو اس دن کی گواہیوں کا غم تھا, اس کی فکر تھی. اور یہی بات آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ کی 10 ذی الحج کی تاریخ کو. حضرت اکرمہ سے روایت پیچھے آپ نوٹ کر چکے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناطے سے آپ نے کیا پوچھا تھا, حل بلغتا, کیا میں نے پہنچا دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ فرمان ساری امت کے لیے تھا، کیا کہ حاضر غائب کو پہنچا دے، حاضر جاننے والے اور غائب ناواقف لوگ، یہ ذمہ داری ہر ایک کے کندھوں پر ڈال کے اللہ کے نبی چلے گئے کہ ماذا اجبتم۔ آج دعوت کے راستے میں رکاوٹ کیا آتی ہے کہ لوگ مائنڈ کریں گے، ہم کیا کریں پھر ہم کہیں گے تو پھر لوگ مائنڈ کریں گے، تو بہتر ہے کہ ہم نہ ہی کہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو ماذا اجبتم کے خوف سے بات نہیں کہیں گے، اپنی ذات کو بچا لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ بتاؤ کیا تم نے جو بات سنی تھی اس کو پہنچا دیا تھا، تو کیا کہو گے؟ صحیح بخاری کی روایت 1739 میں آتا ہے، خلاصہ ہے اس کا، آپ نے فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی تم اس کام پہ لگے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی پہ آ جاؤ۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو بامقصد بنانا چاہتے ہیں تو آج کچھ کر لیں، کیونکہ کل تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا انفرادی حساب بھی ہوگا، یہ تو اجتماعی حساب ہے نا، انفرادی سوال بھی ہوگا، انسانوں سے خود بھی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم کیا کر کے آئے۔ یہ ماذا اجبتم ایک تو نبیوں کے ذریعے سے سوال ہے، اسی طرح میرے اور آپ اور ہم سب سے ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں 2416 نمبر کی، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتی یسأل عنہ خمسا، قیامت کے دن آدم کا بیٹا میدان محشر سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اسے پانچ باتوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ اور وہ کون سے سوال ہوں گے؟ ہم سب کو بھی اپنا پیپر لکھ لینا چاہیے، کوسچن پیپر آؤٹ ہے، صرف جواب تیار کرنے کی دیر ہے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمری ہی فی ما افنا ہو، عمر کے بارے میں کس کو کہاں فنا کیا۔ دیکھیے گزارنے کا لفظ نہیں ہے فنا کا، کیونکہ فانی ہے نا دنیا۔ اور دوسرا سوال ان شبابی ہی فی ما ابلا ہو، جوانی کہاں پرانی کی۔ عمر میں بھی جوانیوں کا حساب آ گیا تھا، لیکن الگ سے اس کی اہمیت کے لیے بیان کیا۔ تیسرا سوال ان مالن، مال کے بارے میں، کیا من ای نقت سبہو، کہاں سے کمایا، وٹ واز یور سورس آف انکم۔ اور چوتھا سوال ہوگا من این انفق ہو، خرچ کہاں کیا۔ یہ اسے بھی مشکل ہے، بعض دفعہ حلال کی کمائیاں حرام جگہوں پہ اٹھتی ہیں۔ اور پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل بما علم، جو علم مل گیا تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ ہر ایک سوال کے لیے تیار رہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7111 تین دفعہ ہوگا، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ صحابی نے پوچھا کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی نہیں، لیکن اللہ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔ یعنی قیامت کے دن بندے پہ رحمت ہوگی رب کی، لیکن کس پہ ہوگی؟ جس نے اللہ کی راہ میں آنے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا ہم سب اس دن میں اپنے آپ کو محسوس کر کے نبیوں کا حال دیکھ لیں کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا۔ قالوا لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو غیبوں کو جاننے والے تھے۔ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ یہ بات پوچھے گئی، دنیا میں بھی جب نبی ستائے گئے، جب ان کو تکلیفیں دی گئیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا شکوہ رکھا تھا۔ کیسے؟ سب سے پہلے صاحب دعوت شخص حضرت نوح علیہ السلام تھے، 950 سال کی تبلیغ کی، قوم نے ستایا، بات نہ مانی، بالآخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے کیا کہا؟ اے میرے رب میں نے ان کو صبح و شام پکارا، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میرے پکارنے نے ان کے بھاگنے میں اضافہ کیا۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابیہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، میں نے جب کبھی ان کو پکارا کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور اسرار کیا اور تکبر کیا تکبر کرنا ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں نے ان کو پکار کے پکارا یہ بات اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے قیامت کے دن بھی پوچھیں گے صحیح بخاری کی طویل روایت ہے 4487 ابو سعید الخدری سے ہے کتاب التفسیر میں اس کا ذکر ملتا ہے آپ خود پوری روایت بعد میں پڑھ لیجئے گا لیکن خلاصہ کیا ہے ماذا اجبتم والی بات کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو پکاریں گے وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک جی میرے رب میں حاضر ہوں اور میری اس میں سعادت ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا کہا جی اللہ تعالیٰ پہنچا دیا تھا کہا جائے گا کوئی گواہ ہے تو اللہ کے نبی جو اپنی امتوں کو پیش کریں گے امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمیں تو کچھ نہیں کہا پھر اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا آپ گواہی دیں گے آپ کی امت گواہی دے گی اور یہی مراد ہے اس بات سے کہ وجعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس میدان محشر میں یہ کہنا کہ لا علم لنا یہ کیا ثابت کرتا ہے پہلی بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ سچا علم اللہ کے پاس ہے دوسری بات رسول ماننے والوں کے دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہوتے اور تیسری اس کی وجہ بتائی گئی کہ تمام رسول اللہ کی عظمت کے سامنے حیا کرتے ہیں یہ تہذیب کا طریقہ ہے نا یعنی ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم الخبیر ہے اسے بتانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ جو زیادہ جاننے والا ہے اس کے سامنے ہی بات ڈال دینی چاہیے کہ آپ کا کیا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نبیوں کا یہ کہنا کہ لا علم لنا یہ اصل میں اللہ سے حیا کرنا ہے کہ ہم وہ بات کیا بتائیں جو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اور یہی طریقہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا تھا جب آپ ان سے کوئی بات پوچھتے تو آپ کیا کہتے اللہ ہوا رسول ہوا عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے ادب اور تہذیب کی بات ہے اور کچھ لوگ رسولوں کی زندگی میں تو دین پہ تھے لیکن بعد میں نہ رہے ان کا حال کیا ہوگا صحیح بخاری کی روایت 6587 میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا پھر ایک گروہ کو میں پہچان لوں گا میں ان کو بلاؤں گا یعنی پانی پلانے کے لیے اتنے میں ان میں سے ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ کیا آپ ان کو نہیں پہچانتے کہا کیا ہوا کہا یہ تو آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے پھر گئے تو میں ان کو اپنے سے دور کر دوں گا اسی طرح پھر ایک اور گروہ آئے گا اور جن کے بارے میں لوگ گواہیاں دیں گے یا فرشتے دیں گے گواہی کہ یہ آپ کے بعد دین سے پلٹ گئے تھے ان کو مجھ سے اور مجھے ان سے دور کر دیا جائے گا مجھے بالکل ان سے الگ کر لیا جائے گا اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کا یہ کہنا کہ لا علم لنا کتنی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے نا ان کی اس بات کو کہ وہ کچھ کہہ دیتے بعد میں پتہ چلتا کہ قومیں تو بدل گئی تھیں اپنے راستے میں رسول تک نہیں جانتا کہ اس کی دعوت کی وجہ سے کون جنت میں جائے گا اور کون نہیں جائے گا تو آج میرے اور آپ میں سے ہم میں سے کون یہ بات جانتا ہے کیا کون جانتا ہے یہ بات کہ کون جنت میں جائے گا اس لیے کبھی کس کی کہ جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ صادر نہ کریں کبھی دل میں بھی نہ سوچیں دیکھیں کہ انسان بڑا بخیل ہے ذرا کسی انسان سے انسان کو اختلاف رائے ہوتا ہے نا تو اس کے بارے میں زبان سے بولنا تو دور کی بات لگتی ہے دل میں ہی سوچنے لگتا ہے کہ یہ بہت جہنمی ہے یہ بھٹک گیا یہ بہک گیا کبھی ایسا نہ کریں اس لیے کہ جس نے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچ لی سوچنا بھی میں تو کہنا ہی کہتی ہوں کیونکہ سوچ ہی لفظوں میں ڈھلتی ہے کسی کے لیے اگر زبان پہ آنے کی بجائے دل میں بھی آ گیا نا یہ بہک گیا یہ بھٹک گیا تو اللہ نہ کرے کہ وہی ہمارے ساتھ ہو جائے کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس میں نہیں یا تھی اور اس نے توبہ کر لی لیکن آپ نے کمنٹ دے دیا تو وہ کمنٹ دینے والا مرے گا نہیں جب تک خود وہ کام نہیں کر لے گا مثلا کوئی شخص شراب پیتا تھا آپ کو پتہ تھا وہ پیتا ہے 6-7 مہینے کے بعد آپ کی نظر پڑی آپ اپنے ساتھ کھڑے شخص کو کہتے ہیں دیکھو وہ فلان جو نا یہ شرابی جا رہا ہے اچھا شرابی ہے استغفر اللہ اچھا اب اس 3-6 مہینے میں ہو سکتا ہے اس نے شراب چھوڑ دی ہو توبہ کر لی ہو تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جس نے یہ جملہ بولا وہ مرنے سے پہلے شراب ضرور پیے گا. اس لیے خدا خوفی کرتے ہوئے انسانوں کے اوپر کمنٹ کرنا، ان کو کچھ کہنا سننا، ان کے بارے میں ججمنٹ دینا، اس کو ہماری زندگی سے نکالنا ہے. جب تک اپنے آپ کو اتنا بے ضرر نہیں بنائیں گے اس وقت تک خطرے میں ہے. کوئی انسان نہیں جانتا، کتنی کوشش کر لیں، آج ہدایت پہ ہیں، آج گناہوں سے بچنے کی کوشش ہے، لیکن کیا خطروں سے خالی ہیں؟ کسی لمحے شیطان اچک سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. جب تک مر کے جنتوں میں نہیں پہنچ جاتے تب تک چین آ ہی نہیں سکتا، اور قیامت کے دن تو انسان اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء سے بھی بلوائے گا. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باتیں کریں گے. قیامت کا دن گواہیوں کا دن ہے، منہ بند اور عذاب بول رہے ہیں. ہماری اپنی سکن کو ہمارے خلاف پکارا جائے گا، ہمارا تو اپنا ریکٹ ہمارے اپنے سکن کے اوپر لکھا جا رہا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ قیامت کے حساب سے کوئی ایگزیمپٹ نہیں، چاہے کوئی نبی پیغمبر رسول ہی کیوں نہ ہو، جب وہ نہیں ہے تو ہم کیا ہیں. دوسری بات، رسول عالم الغیب نہیں ہوتے. تیسری بات، اس آیت سے پتہ چلی کہ ظاہر پر قیاس کرتے ہوئے نہ حق میں بول لیں کسی کے اور نہ خلاف، بلکہ معاملہ اللہ پر ڈال دیں. اور چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب امتیں رسولوں کی سفارش کی منتظر ہوں گی تو پتہ یہ چلے گا کہ رسول تو خود اللہ کے آگے جواب دے ہیں. اور اگلی بات یہ پتہ چلی کہ قیامت کے دن عمل کام آئیں گے، کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے میدان کھول دیا، اوپن بک ٹیسٹ ہے، حساب کے سوال موجود ہیں، سوال نامہ موجود ہیں، پھر بھی جو فیل ہوگا وہ وہی ہوگا جس نے ارادہ کر لیا. وما ظلمونا یا وما ظلمنا والی کیفیت ہے، نہ ہم نے ان پہ ظلم کیا نہ انہوں نے ہم پہ کیا، جو کوئی کرے گا وہ خود ہی بھگتے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آخرت کو سیریس لیا ہی نہیں تھا، جنہوں نے اس دنیا کو فن ٹائم سمجھا، حقیقت سمجھی نہیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں. وی آر ہیئر ٹو ہیو اے فن ٹائم، ہمارے لیے یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اور لیا آخرت کو تو ایک پارٹ ٹائم بیس پہ لیا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تیاری پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتی، ساری زندگی اس چیز سے جڑیں گے تو پھر ہی جڑے رہیں گے، ورنہ کسی لمحے کٹ جائے تو خدا نہ خاصا شیطان کا قبضہ نہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ ہم اللہ کے کلام سے کٹیں. کورسز ہوں گے اور ختم ہوں گے، کلاس شروع ہوگی اور ختم ہوگی، یہ سلسلے چلتے رہیں گے زندگی میں ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن یہ دعا کریں کہ میرے مالک، زندگی کا کوئی ایک دن اس کتاب کے بغیر نہ گزرے، کہ میں سیکھ نہ رہا ہوں یا میں سکھا نہ رہا ہوں یا میرا اس کے ساتھ تعلق کمزور ہو. اب یہاں تو بات ہی سارے رسولوں کی، آگے ان سارے رسولوں میں سے ایک رسول بن باپ کے دنیا میں آنے والا رسول، جس کا کوئی نہیں اس کا رب ہے، ایسے نبی کے اوپر اللہ نے کیا انعامات کیے، اس کا ذکر ہے. آئیے دیکھتے ہیں آیت 110 کو. اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اور اس وقت کو سامنے لاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں تصور میں وہ دن دکھا رہے ہیں، سوچو سپوز کرو. اور قال کا لفظ ماضی کا ہے، یعنی ماضی کے صیغے استعمال کیے ادھر، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے اس بات کا ہونا اتنا ہی حتمی ہے جیسے کہ یہ بات ہو چکی. اٹس ڈن. اس قال اللہ، جب کہے گا اللہ، محسوس کیجئے گا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، او مریم کے بیٹے. جہاں عیسیٰ کا نام آیا ابن مریم ضرور آتا ہے، بیٹے کے ساتھ ماں کا نام بھی بلند ہو رہا ہے. اذکر نعمتی علیک، میری نعمت یاد کرو جو تم پہ ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتوں کی تذکیر کروا رہے ہیں. کیا نعمتیں تھیں حضرت عیسیٰ پر؟ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اور والدہ پر نعمت کیا تھی؟ کہ بچپن میں ایک بچے کے ذریعے ماں کی بے گناہی ثابت کروائی. اب یہاں سے آپ اگر نمبرز لگانا چاہیں آیت پہ تو آسانی ہو جائے گی. کیا تھی نعمتیں؟ از ایتو کبھی روح القدس، جب ہم نے آپ کو روح القدس کے ذریعے سے تقویت دی، طاقت دی، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ دیا، جہاں کوئی معاملہ پیش آتا تھا وہ آپ کی مدد کرتے تھے. پھر دوسری نعمت، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، تو لوگوں سے کلام کرتا تھا جھولے میں. یہ بچپن کے کلام کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورۃ مریم میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے رکوع میں. اور کہلن سے مراد دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد کا کلام ہے کیونکہ کہولت کی عمر سے پہلے اٹھا لیے گئے تھے. اور تیسری نعمت وائز علم تو کل کتاب, جب تجھ کو سکھائی کتاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ القرآن, جو دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد سیکھیں گے. اس وقت نہیں آتی ان کو, لیکن جب دوبارہ آئیں گے تو قرآن پاک کی تبلیغ کریں گے. والحکمہ, اور حکمت یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, سنت, حدیث اور اس کتاب کی اپلیکیشن بھی. کیونکہ اگر یہاں کتاب سے مراد تورات یا انجیل ہوتی تو اس کا ذکر تو آگے آ رہا ہے. تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے تو قرآن اور سنت کی تبلیغ کریں گے, تورات اور انجیل کی نہیں. ہاں, ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ اپنے وقت میں والتورات, تورات بھی سکھائی تھی, والانجیل, اور انجیل بھی. پھر اگلی نعمت وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ, جب تو مٹی سے پرندوں کی شکل و صورت بنا لیتا تھا. یہ سب کیسے ہوتا تھا؟ بِإِذْنِ, میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا, پھر تو پھونکتا تھا اس میں, بلو کرتا تھا, تو کیا ہوتا تھا؟ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ, پس وہ بن جاتا تھا پرندہ میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ, اور تو مادر ذات اندھے کو اچھا کرتا تھا. والابرسا, اور برس یعنی کوڑ, لپرسی کا مریض, اس کو ٹھیک کرتا تھا. لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ, میرے حکم سے. اگلا انعام وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور جب میں نے روکا, انداز دیکھے گا, کففتو, میں نے روکا بنی اسرائیل کو تجھ سے. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لایا, یعنی اتنے بڑے بڑے معجزات آپ لے کے آئے, پرندوں کا اڑنا, مردوں کا زندہ ہونا. اس کے باوجود اشارہ ہے اس بنی اسرائیل میں اس گروہ کی طرف جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش کی تھی, ان کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی. میں نے تجھے ان سے بچا لیا. اور کففتو کیسے ہوا تھا؟ آسمان پہ بلا کے, جسم اور روح دونوں کے ساتھ. اتنی زیادہ نشانیاں دیکھ کر, یہ معجزات دیکھ کے بھی لوگوں کی زبان پہ کیا آیا؟ فقال الذین کفروا, بس ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا, منہم, ان میں سے, ان ہذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر جادو. یہاں الذین کفروا کون ہے؟ بنی اسرائیلی, جنہوں نے ان معجزات کو جادو کر دیا, جادو قرار دے دیا. اور اس سے آگے ایک اور نعمت کا ذکر ہے, آیت 111 میں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف. حواری کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دوست. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں, تو عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہتے ہیں. کیا وحی کی؟ ان آمنو بی, کہ ایمان لے آؤ مجھ پر. اللہ پر ایمان الگ چیز ہے, وَبِرَسُولِ, اور میرے رسول پر. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا آمنا, ہم ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون, گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. اگر آپ نمبرز لگا رہے تھے تو یہ ترتیب یہاں پہ پوری ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, اللہ نے ان کے ساتھ زندگی میں جو معاملے کیے اس کا ذکر ہے ادھر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان آیات کا حق ادا کرنے والا بنا دے, اور کل قیامت کے دن یہ بات ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے کہ ہم نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا.